bună seara, chisomanilor, bine v-am regăsit la Kiss Kiss in the Mix Summer Edition cu DJ Young și Olix, mai exact Olix in the Mix, DJ Young on the mic. De acum încolo, ca în fiecare seară, avem 3 ore de party de la 8 la 11. Începem primele 40 de minute non-stop mix, hituri mixate și printre ele strecurăm și mesaje. Hai să începem o nouă seară de super party, mixăm doar hituri. Really, really mad, 'cause everything

O piesă foarte tare la Summer, Kiss Kiss in a Mix, Avicii și Aloe Black, Wake Me Up se numește. Pregătim mesaje, pregătim dedichisuri. Dacă ai un mesaj de lăsat cuiva, trimite-l la 0722 20 60 20. Iar noi facem o primă serie de mesaje în 10 minute, timp în care mixăm pentru voi DJ Sava și Mișa Tenerife, Vama Perfect Fără Tine și Deep Central Sus Până la Cer. Iar apoi, cum ziceam, vin mesaje. Olex in the mix, DJ Young on the mic, la Kiss Kiss in the Mix, asculți doar hituri. I got a pocket full of cash and a pocket full of dreams. Gonna leave the town, know what I mean. I got my ghosts around me. We're taking off by this city, led by the sound of R.O.P. Ideea. Ai risipit iubirea pe un dobitor. Ești naibit din casă. Eu asta aștept, iubitor. Ești liberă să cauți fraierul perfect. Draga mea, fără tine, draga mea. Gelat.

merge înainte, viața se simte, noi o trăim dincolo de cuvinte. Kiss Kiss in a Mix. Vă anunțăm că în 10 minute pregătim și mesaje de pe facebook.com/kissfmromania. Caută postarea Start de Kiss-uri și lasă acolo mesajul tău. Le citim în 10 minute, timp în care vine Selena Gomez, Come and Get It, Crash Alexandra împreună cu Glans, Iubire de vară, iar apoi Sore și Mihai Ristea, Beautiful Life. E petrecere în fiecare seară la Kiss Kiss in a Mix. Ascult doar hituri. Să mă accept în viața ta. Eu. Și să

exact în același BPM. Tu urăște-mă cât poți de tare, eu te voi iubi, fiindcă tot ce aud în timpane e vocea inimii. Continuă petrecerea la Summer Kiss Kiss in the Mix. Mai departe cu voi Olix in the Mix și DJ Young on the mic. Iar în 10 minute pregătim alte mesaje de pe wall-ul Kiss FM, de pe Facebook-ul Kiss. Ce mai avem până atunci însă? DJ Antoine, Welcome to Saint-Tropez, urmată de o altă piesă de vară, Morena și Tom Boxer, Summertime. Și o mulțime de alte super hituri. Pregătim mesajele, cum ziceam, la Kiss Kiss in the Mix. Asculți doar hituri. Kiss Kiss in the Mix. Welcome to Saint-Tropez.

have it when you're gonna say time's down.

to drown you out before I lose my mind. I can't find your silver lining. I don't mean to judge, but when you read your speech, it's tiring. Enough is enough. I'm covering mesajele de pe Facebook-ul Kiss. Andreea Rădoi a umplut Facebook-ul de mesajul ei pentru iubitul meu Dragoș. De la Andreea cu mesajul te iubesc, abia aștept să petrecem la mare. Marcela Daniela Prodan, pentru soțul lui Valentin, care muncește cu spor, vă ascultăm cu volumul la maxim. Iar Gicu vrea pentru soția sa Ioana, care este mămică, în așteptare. Pregătim Caira Besame și Rihanna Diamonds. Continuă petrecerea la Kiss Kiss in the mix. Besame.

to you once I figured it out. You were right here all along.

Incredible Summer Kiss Kiss in a Mix, a treia oră de astăzi. Suntem cu voi ca în fiecare seară, de luni până vineri, de la 8 la 11 seara. DJ Young și Olex, mai exact DJ Young on the mic și Olex in the mix. Uite o piesă nouă acum de la Dumbalan, Liendo Caliendo, Major Lazer imediat, Get Free, Vama, Perfect fără tine. Continuăm cu hiturile mixate la Kiss Kiss in the Mix. Asculți doar hituri. Made it home, I got a Lendo, Calendo. Oh, I'm money.

how you had me once you kissed me. My love for you is not iffy. I always want you with me. I'll play Bobby and you play Whitney. If you smoke, I smoke too. That's how much I'm in love with you. Crazy is what crazy do. Crazy in love, I'm a crazy fool. No, no, no, no, don't fuck with my heart. Why you so insecure when you got passion and love her? You always claiming I'm a cheater. Think I up and go leave ya for another senorita. You forgot that I need ya. You must have caught amnesia. That's why you don't believe her. Well, yeah, check it out. Tare, n-am mai auzit-o de mult. Black Eyed Peas, Don't Funk With My Heart. Continuăm petrecerea la Summer Kiss Kiss in the Mix. Mai departe cu voi DJ Young și Olix. Iar de acum, într-un sfert de oră, pregătim alte mesaje. Combinăm SMS-uri care vin la 0722 20 60 20 cu dedichisuri de pe facebook.com/KissFM România. Până atunci mixăm alte super hituri de vară. Ami, Otra Vez, Alex Vele, Marfă Tare, remixul Andino Damasi. Vine și Andra, Inevitabil Va Fi Bine, iar apoi Alicia Keys, Girl on Fire. La Summer Kiss Kiss in the Mix ascult doar hituri. Otra vez.

Foarte tare! Arată ca o fată, dar e de fapt o flacără. This girl is on fire! Alicia Keys la Summer Kiss, Kiss in the Mix. Uite ce spune Monica pentru logodnicul ei Ciprian, unde de Kiss. Te iubesc mult, dragul meu, dar de o lună mă minți că mă duci la mare. Sper ca în acest weekend să te ții de cuvânt. Excelent! Și Doinița din Oradea îi spune mamei ei la mulți ani, fericire și cât mai multe bucurii. Uite o piesă specială chiar acum pentru kissomanii care sunt cu urechile pe noi, James Arthur, Impossible. La Kiss Kiss in the Mix, asculți doar hituri. I remember years ago, someone told me I should take caution when it comes to love, I did. And you were strong and I was not, my illusion, my mistake. I was careless, I forgot I did. And now, when all is done, there is nothing to say. You have gone and so effortlessly.

Program Kiss Kiss in the Mix din partea lui DJ Young și a lui Olix, o seară bestială. Ne întâlnim și mâine de la 8 la 11, tot la Summer Kiss Kiss in the Mix, programul de hituri mixate și de kissuri. Pe mâine seară, bye bye, rămâneți pe Kiss FM, asculți doar hituri.